الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأصل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خسرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، عزیز دوست اور بزرگو، عزیز نوجوان میرے بھائیو، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت شریفہ اور اللہ کے آخری نبی، تمام نبیوں کے سردار، آقا نام دار تاج دار مدینہ، سد گمت کے مکی، کالی کملی والے، سنہری جالی والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری حدیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے بات کو صحیح صحیح کہنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ امت کا درد دیکھ کر، امت کی فکر دیکھ کر، امت کا غم دیکھ کر، امت تک صحیح علم پہنچانے کے لیے اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عافیت کے ساتھ قبول فرما لے. عزیز میرے بھائیو، کل کی مجلس میں ہم نے جنت کو چھیڑا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے کیسی جنت بنائی ہے. جنت کو تفصیلاً سننے سے پہلے ہم قوم سبا کا واقعہ سن لیتے ہیں کہ قوم سبا پر اللہ جل جلالہ و من والہ نے ایک نبی بھیجا تو سب کے سب ایمان لے آئے. اور یاد ہو تو اپنی بات بھی جو شروع ہوئی تھی تو ایمان پہ ہی ہوئی تھی, اور انشاءاللہ اینڈ بھی ہوگا تو کس پر ہوگا, بولو تو لا الہ الا اللہ پر. تو عزیزو میرے پیارو, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم سبا پر اللہ جل جلالہ و من والہ نے ایک نبی بھیجا تو سب کے سب ایمان لیا ہے. جب وہ لوگ ایمان لیا ہے قوم سبا, تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر انعامات برسا ہے. اس میں سب سے پہلا انعام قوم سبا کو اللہ جل جلالہ و من والہ نے یہ دیا کہ قوم سبا ایمان لے آئی تو سب سے پہلے اللہ نے آسمانوں سے رحمت کی بارش کو برسایا. اور تھوڑا اس زمانے میں بھی اٹھا کر دیکھ لو کہ اس حال کیا چل رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح جگہ زکات ادا نہیں ہوگی اور مستحق کو زکات پہنچے گی نہیں تو اللہ رحمت کی بارش کو روک لے گا. میں نے اس کے اوپر پورا پرچہ نکالا ہے یہاں بیٹھے بیٹھے کہ کس کو زکات دے سکتے ہیں اور کون زکات کے مستحق ہے اور کس کے پاس کتنی چیز ہو تو زکات نہیں لے سکتا ہے. تو انشاءاللہ آج کل تمہارے ہاتھ میں وہ پرچہ آ جائے گا کہ ہم زکات دے رہے ہیں تو صحیح معنی میں دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں. اور ہمارے سماج میں اور ہمارے ماحول میں ایک غلط مسئلہ چل پڑا ہے کہ بھائی جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو وہی زکات دے سکتا. یہ مسئلہ غلط ہے. کیا غلط ہے بولو بھائی؟ گجراتی میں نے وہ کہوائے کہ بھائی آپ جنا پہ 7.5 تولہ سونو ہوئی تینا پر زکات فرض ہے. یہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے, لیکن یہ مسئلہ کیسا ہے بولو بھائی؟ غلط ہے. یہ من دھڑک مسئلہ ہے, کوئی حدیثوں سے کوئی قرآن سے کوئی کتاب سے ثابت نہیں ہے. شریعت میں جو قاعدہ بنایا ہے, شریعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زکات کا نصاب بیان فرمایا ہے وہ 7.5 تولہ سونا نہیں ہے, 52.5 تولہ. بولو زور سے, الحمدللہ سب مفتی بیٹھے ہیں. 52.5 تولہ چاندی, اور 52.5 تولہ چاندی ابھی کا بھاؤ اٹھاؤ تو 30,000 یا 32,000 جس کے پاس ہو وہ زکات نہیں لے سکتا. 52.5 تولہ چاندی کسی کے پاس ہو یا 52.5 تولہ چاندی کی رقم کسی کے پاس ہو تو وہ زکات لینے کا بولو بھائی مستحق نہیں ہے. لیکن جب ہمارے پی ایم نے جب نوٹ بندی کی تھی, جس کو ہم زکات دیتے ہیں اس کے گھروں کے اندر سے لاکھوں روپے نکلے, تو بتاؤ دل پر ہاتھ رکھ کر میری اور آپ کی زکات ادا ہوئی نہیں ہوئی؟ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو زکات کے مستحق ہے لیکن بیچارے بولتے نہیں ہیں, زبان اپنی کھولتے نہیں ہیں, وہ شرم کے مارے اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور تکلیفیں اٹھاتے رہتے ہیں لیکن کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے نہیں. وہ اصل زکات کے مستحق ہے, وہاں تک زکات بولو بھائی پہنچتی نہیں ہے. جب تک ہماری زکات صحیح معنی میں ادا نہیں ہوگی وہاں تک مسلمانوں رحمت کی بارش اللہ برسائے گا نہیں. یہ تو بیچ کی بات تھی, مسئلہ تھا میں نے سمجھا دیا. قوم سبا جب ایمان لے آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا انعام ان پر جو نازل فرمایا وہ رحمت کی بارش. اور رحمت کی بارش مسلمانوں اللہ کے علاوہ کوئی برسا سکتا نہیں. لیکن یاد رکھو, سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ چکی ہے کہ انہیں بناوٹی بادل بھی تیار کیے, اور بناوٹی بادل کو تیار کرنے کے بعد انہوں نے مسلمانوں مشینوں سے آسمانوں سے بارش بھی برسائی. لیکن ہمارا ایمان سائنس اور ٹیکنالوجی پر, بولو نے زور سے, میں آپ کو دنیا بھی سمجھا رہا ہوں, سائنس اور ٹیکنالوجی بھی سمجھا رہا ہوں, اس لیے کہ آج کی جو جنریشن ہے, آج کے جوان ہیں, وہ ہمیشہ کہتے ہیں مولوی صاحب سائنس اور ٹیکنالوجی کتنی آگے بڑھ گئی, سائنس اور ٹیکنالوجی کتنی آگے بڑھ گئی. سائنس اور ٹیکنالوجی نکلا ہے, بولو بھائی, قرآن سے. کہاں سے نکلا ہے؟ قرآن سے. اس لیے میں قرآن بھی سمجھا رہا ہوں, سائنس اور ٹیکنالوجی بھی سمجھا رہا ہوں, اور آج کا سائنس کیا کہہ رہا ہے وہ بھی سمجھا رہا ہوں, اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں کیا بتا رہی ہے وہ بھی میں آپ کو بتلا رہا ہوں. اس سے ہمارا ایمان کیسا ہوگا بولو بھائی؟ بڑھے گا. کہ بھائی سائنس اور ٹیکنالوجی نے تو ہمیں ابھی بتلایا, لیکن میرے اللہ نے, میرے نبی نے تو ہمیں 1440 سال پہلے بتلا دیا ہے. میں نے آج سے تقریباً 3 سال پہلے نواپور کی جامع مسجد میں کہا تھا کہ جو آدھار کارڈ ہے, پان کارڈ ہے, یہ اے ٹی ایم کارڈ ہے, یہ کانا دجال کے آنے کی نشانی ہے, کانا دجال کے آنے کی نشانی ہے. تو مجھے بیان کے بعد 2-3 عالم صاحب نے پکڑا اور کہا کہ مولانا آپ کون سی حدیث سے میں آپ کو بتلاتے ہیں. میں نے کہا مجھ سے زیادہ قرآن اور آپ سے زیادہ قرآن یہودی پڑھتا ہے, میرے سے زیادہ بخاری, آپ سے زیادہ بخاری یہودی پڑھتا ہے, اور یہودیوں کا یہ ایمان ہے کہ مسیح اب بالکل آنے کی, بولو بھائی, تیاری. مسیح سمجھتے کس کو کہتے ہیں؟ کانے دجال کو یہودی مسیح کہتے ہیں, اور ہم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے, اور ہمارا بھی ایمان ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے کون آئے گا؟ وہ لوگ آئے, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے, اور دمشق کی جامع مسجد کے پورب کے مینارے پر ان کو اتارا جائے گا. جب کانا دجال اور آجود ماجود 40 دن میں پوری دنیا گھوم لیں گے وہ لوگ. کتنے دن میں؟ 40 دن میں پوری دنیا گھوم لیں گے. اور یہودیوں کا یہ بھی ایمان ہے کہ آج میں آدھار کارڈ, پان کارڈ, اور مسلمانوں آپ کو اے ٹی ایم کارڈ سمجھا رہا ہوں کہ یہ یہودی کی کیسے نشانی ہے. آج بھی آسٹریلیا چلے جاؤ آپ, کیونکہ آپ نہ دنیا پڑھتے, نہ آخرت پڑھتے, نہ قرآن پڑھتے, نہ آخرت کو سمجھتے. آج آسٹریلیا جائیں گے تو ان لوگوں نے ایک چاول کے مانند ایک چپ نکالی ہے, جتنا ہمارا چاول ہوتا ہے اتنی ایک چپ نکالی ہے. اس میں انسان کے جتنی بھی پراپرٹی ہے, جتنا بھی بینک بیلنس ہے, اس کے اندر سب ہوتا ہے, اور انڈکشن کے ذریعے وہ نس کے اندر, ہمارے جسم کے اندر وہ چاول کو چھوڑا جاتا ہے. اور انسان آج بھی مال و دولت ہونے کے باوجود, پراپرٹی ہونے کے باوجود, وہ اپنی پراپرٹی استعمال کر سکتا. یہ سب حکومت ہوگی اور تمام قبضہ ہوگا کس پر؟ بولو بھائی, سرکاری قائدے پر. اور مسلمانوں, جو ہمارا مودی صاحب جو کر رہا ہے نا, وہ یہودیوں کی چال پہ چل رہا ہے. یہ جو چل رہا ہے اسرائیلی چال پہ چل رہا ہے. اور یہاں بھی آپ کو ایک زندہ مثال سمجھاؤں, جب ہمارے یہاں نوٹ بندی ہوئی اور مسلمانوں جن کے پاس کروڑوں روپے پلے تھے بینک میں, لیکن 500 روپے نکالنے کے لیے محتاج تھے کہ نہیں, بولو زور سے. یہ یہودی کی چال ہے. جب ان کو اے ٹی ایم سمجھ میں آیا, جب پان کارڈ سمجھ میں آیا, نواپور والوں کو کہ نہیں, قاری صاحب ہمارے یہاں 2-3 سال پہلے بول کے گئے تھے, آج ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ لوگ کی چال یہ ہے, اور قیامت سے پہلے پہلے وہ دن آئے گا. بالکل صحیح حدیث, کوئی من دھڑک روایت نہیں بیان کر رہا, میں آپ کو صرف قرآن اور صحیح سِتّہ, بخاری, مسلم, ترمذی, ابو داؤد, جو صحیح سِتّہ, جو بڑی بڑی کتابیں ہیں, میں اس سے آپ کو حدیثیں اٹھا کر بتلاتا ہوں کہ قیامت سے پہلے پہلے پہلے ہمارے پاس مال و دولت, زمین کی جائیداد اور سب کچھ ہوگا, لیکن انسان اس کا استعمال کرنے پر محتاج ہو جائے. تمام قبضہ سرکاری قائدوں پر ہوگا, سرکار کے ہاتھ میں ہوگا, اور ہم کو بلیک میل کیا جائے گا. جب یہودیوں کا یہ ایمان ہے کہ مسیح آئے گا, ان کے لیے پورا میدان تیار کیا جا رہا ہے, اور مسلمانوں, وہ پورا میدان تیار ہو چکا ہے. مسجد اقصی 2 مرتبہ شہید ہو چکی ہے, اور مسلمانوں, انہوں نے آج سے 2 سال پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ مسجد اقصا میں زلزلہ آیا, سنا تھا؟ بولو زور سے, سورت والو سنا تھا کہ نہیں سنا تھا؟ اصل میں وہ زلزلہ نہیں آیا تھا, وہ ان لوگوں نے زمین میں ایسا کیمیکل ڈالا تھا جس کی وجہ سے پوری زمین ہل چکی تھی, اور انہوں نے کہا کہ زمین میں زلزلہ آیا, مسجد اقصا میں زلزلہ آیا. کیوں یہ لوگ نے یہ چال کیوں کھیلی کہ جتنے بھی عرب کے بادشاہ ہیں سب مسلمانوں اسرائیل کے ٹٹو بن چکے ہیں. کس کے بن چکے ہیں؟ بولو بھائی, اسرائیل کے. ابھی میں مدینہ منورہ جا کے آیا, وہاں کبھی آپ نے کتنے لوگ یہاں گئے, کبھی حرم دونوں حرم میں کیڑے دیکھے تھے؟ بولو نے زور سے, کیڑے, بڑے بڑے کیڑے دیکھے تھے؟ پورا حرم اللہ نے کیڑوں سے بھر دیا. اور وہاں کے جو مدینہ منورہ کے جو شیخ ہے وہ میرے دوست ہے, انہوں نے مجھے بتلایا کہ مولانا تاریخ ابن خلدون نے جو قیامت کی نشانیاں لکھی ہے اور مسیح جو یہودی کانا دجال جو آنے کی جو نشانی لکھی ہے اس میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مسجد نبوی میں اور حرم شریف کے اندر کیڑے اللہ زیادہ تر پیدا کر دے گا. تاریخ ابن خلدون کے حوالے سے مجھے بتایا اور کہا کہ کھجورے تمام کیڑے لوگ کھا چکے ہیں مدینے کی, اور یہ اللہ کی طرف سے وہاں کے بادشاہوں پر اللہ نے عذاب اتارا ہوا ہے. اور مسلمانوں آج جتنے بھی عرب کے جو بادشاہ ہے وہ اسرائیل پر, بولو بھائی کیا ہو گئے؟ بولو بھائی یہودیوں کے ہاتھ پر بک گئے. ان کے پہلو میں یہودیوں کی عورتیں سوتی ہے, اس لیے ان کی زبانیں کیا کی؟ بولو بھائی انہوں نے بند رکھی, ان کو بالکل پکڑ میں لے لیا ہے. اب وہ کہہ رہے یہودی لوگ کہ اب کوئی بادشاہ تو بولنے والا ہے نہیں, لیکن مسلمان کا ایمان چپ بیٹھے گا نہیں. اب مسجد اقصی کو ہم شہید کریں گے تو پوری دنیا کا مسلمان کھڑا ہو جائے گا, ہم سے جھگڑا کرے گا, ہمارے ساتھ بازی کرے گا. لیکن انہوں نے یہ چال چلی کہ بھائی ایسا کیمیکل لایا جائے جس میں زمین کے اندر ڈالا جائے, اور زمین کے اندر ڈالنے کے بعد جب زمین اندر سے تھر تھرائے گی اور کانپے گی تو یہ مسجد اقصی آٹومیٹک کیا ہوگی؟ بولو بھائی. میں نے آپ کو بہت اندر کی بات بتائی ہے, شاید آپ جانتے ہو کہ دنیا کس حال پر چل رہی ہے, اور یہودی وہ کانے دجل کے آنے کے پورا راستہ کھول چکا ہے, اور ہم وہ تو جھوٹے ہیں اور ان کا عقیدہ بھی جھوٹا ہے, لیکن آج میرا اور آپ کا ایمان تو پکا ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی. میرا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں آنے کا ایمان بھی, بولو بھائی, پکا ہے. اور جب ہم قیامت کی نشانیاں کسی کو سناتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مولوی صاحب تم کو بہت جلدی قیامت کی تیاری کرنا ہے. ہم کو مسلمانوں قیامت کب آئے گی اس کا صحیح علم کس کے پاس ہے؟ بولو بھائی, ان اللہ عنده علم الساعة. قیامت کب آئے گی اس کا صحیح علم اللہ کے پاس ہے, لیکن جو آثارات جو نشانیاں میرے اور آپ کے نبی نے بتائی ہے, جو ہم پڑھ رہے ہیں, جو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں, ہم وہ امت کو پہنچا رہے. اب ماننا نہ ماننا, اپیل کرنا نہ اپیل کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ کی ذمہ داری. تو خیر مسلمانوں, قیامت سے پہلے پہلے یہ کانا دجال اور یہودی لوگ مسلمانوں کو بلیک میل کریں گے. کیسے بلیک میل کریں گے؟ کہ ہماری پراپرٹی, ہمارا بینک بیلنس, ہماری تمام جائیداد کو ان کے قبضے میں لے لیں گے, اور قبضے میں لے کر مسلمانوں کے کھانوں کے پھاپے پڑ جائیں گے, کھانے کے پھاپے. اس لیے کہا جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھا کرو. کیا پڑھو؟ بولو بھائی, سورہ کہف پڑھا کرو. اس سے اللہ پاک کانا دجال اور آجود ماجود کے فتنے سے اللہ کیا کرے گا؟ حفاظت کرے گا. پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ بولو انشاءاللہ. ہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کانا دجال کا جو فتنہ ہوگا نا, ایک ہاتھ میں جنت لائے گا اور ایک ہاتھ میں دوزخ. جو کچا پکا ایمان والا ہوگا وہ اس کے ہاتھ پر بک جائے گا. مجھے خاص کر ان اولادوں کی فکر ہوتی ہے, اور کھول کھول کے میں اس لیے بولتا ہوں, پتہ نہیں ہم تو کل چلے جائیں گے دنیا کو چھوڑ کر, وہ وقت دیکھا کہ نہیں دیکھا میں نے اور آپ نے, لیکن جب یہ اولاد کو ہم نے دین نہ سکھایا, ان اولاد کو ہم نے قرآن و حدیث کی تعلیم نہ دی, تو بتاؤ ان اولادوں کا اللہ کی یا میری اور آپ کی پوچھ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آج ہمارے ماں باپوں نے ہمیں دین سکھایا, اللہ والوں کی صحبت میں بٹھایا, تو مسلمانوں آج ان کے کلیجے ٹھنڈے ہیں, ان کے آنسو آج نکلتے ہیں کہ اللہ تو نے میرے بیٹے سے جو کام لیا ہے اس کو استقامت کے ساتھ موت تک اس پر باقی رکھنا, ہر فتنے سے ہر شرور سے اس کو حفاظت فرمانا. کون ماں باپ ایسا چاہتا ہے کہ اپنا بیٹا تکلیف میں گرے؟ آج میں اپنے نسلوں کی مسلمانوں, میرے اور آپ کے اولادوں کی فکر کر کر میں یہ بولتا ہوں کہ آج ہم انگلش میڈیموں پر, دنیا کی ڈگریوں پر ہم ہمارے بچوں کو ضائع نہ کریں, ہم ہمارے بچوں کو ضائع نہ کریں. جب ہمارے بچوں کے پاس قرآن و حدیث کی تعلیم رہے گی تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی بھی مصیبت آ جائے گی وہ اس سے ڈٹ جائے گا, لیکن ایمان بولو بھائی نہیں چھوڑے گا. کروں گے کہ نہیں کروں گے بولو انشاءاللہ. اپنے اولاد کی فکر کرو, موبائل پہ اتنا ٹائم نہ دو, دکان کو اتنا ٹائم نہ دو جتنا اپنی اولاد کو ٹائم دینے کا مسلمانوں ابھی موقع ہے. یہ ان اولادوں کو ایک اللہ والے کے منہ سے میں اکثر سنا کرتا ہوں, کہا جو ماں باپ اپنی اولاد کو شروع کے 10 سال دے دیتا ہے, کتنے سال بولو بھائی؟ 10 سال, شروع کے 10 سال دے دیتا ہے, یہ اولاد پوری زندگی ماں باپ کو دے دیتے ہیں. آج نہ مسلمانوں ہم بیوی کو ٹائم دیتے نہ بچوں کو ٹائم دیتے. اور یاد رکھو کہ آج یہودیوں کا پورا پلان بن چکا ہے اور پورا راستہ, وہ کون سی بھی بازی کھیلنا چاہے دنیا میں کھیل کر مسلمانوں کانا دجال کا راستہ صاف کر رہے ہیں. اور وہ فرما رہے ہیں کہ سب کا جتنا بھی مال و دولت اور جتنا بھی پراپرٹی ہے سب سرکاری کے ہاتھ میں آ جائے گی, سرکاری قاعدے میں آ جائے گی. انسان اپنی چاہت سے, اپنے من سے, اپنے خواہش سے کوئی چیز استعمال کر پائے گا نہیں, وہ تو اثرات ہم آنکھوں سے ابھی دیکھ رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ نہیں بولو بھائی؟ ارے قسم کھا کے ایک مرتبہ ہاں کہو, دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ آنکھوں سے دیکھ رہے. اے ٹی ایم ہے ہمارے پاس لاکھوں روپے, لیکن اے ٹی ایم میں جاتے ہیں تو بولو بھائی پیسہ نہیں, اے ٹی ایم بگڑی گیلو چھ, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ ہمارے آنکھوں سے دیکھ رہے, اب بھی نہ سمجھے, اب بھی نہ سمجھے تو 10 سال کے بعد اور مجھے یاد کروں گے کہ ہاں وہ آئے تھے, ایک بندہ آیا تھا, وہ کہہ کے گیا تھا. آج وہ چیز ہم آنکھوں سے دیکھ رہے. کھانے کے پھاپے پڑیں گے مسلمانوں کو, اور یہودی لوگ یہ کہیں گے کہ بولو ہمارے مسیحا پر ایمان لاتے ہو, اس کو نبی مانتے ہو, اس کو خدا مانتے ہو, جو کچا پکا ایمان والا ہوگا اور پیٹ پر پتھر باندھا ہوگا اور مسلمانوں بھوک اس سے برداشت نہیں ہوگی, وہ ایمان بیچ دے گا, اور جس کے پاس پکا ایمان ہوگا اپنی جان دے دے گا. لیکن بولو زور سے ایمان, مر جانا پسند کرے گا لیکن ایمان بولو بھائی گنوارنا پسند نہیں کرے گا. اور جب کھانے کے پھاپے بھریں گے, قحط سالی ہوگی, کانا دجال آئے گا, تو کیا کھائیں گے لوگ؟ کیا کھائیں گے پتا ہے؟ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا, انسان انسان کا گوشت کھائے گا, انسان انسان کو مار ڈالے گا. اور آج جاؤ نیپال, منی پور اور مسلمانوں برما, وہاں انسانوں کو کھایا جا رہا ہے. آسٹریلیا چلے جاؤ, وہاں انسان, اب تو ہم کتے بلی سور یہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ کھاتے, لیکن اب یہ معاملہ آ گیا انسان انسان کو بولو مار کر کیا کرتا ہے, کھاتا ہے. وہ بھی قیامت سے پہلے پہلے ایسے دن بھی آئیں گے, اللہ مجھے اور آپ کو اور ہماری اولادوں کو ان دن آنے سے پہلے اللہ اپنی ملاقات کو بلا لے, ان فتنوں سے اللہ حفاظت فرما لے. تو خیر مسلمانوں, میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا تھا, یہ باتیں پہنچانے میرے لیے بہت ضروری تھی, کیونکہ میں دنیا پڑھتا ہوں, صرف موبائل کو استعمال نہیں کرتا, میں دنیا پڑھتا ہوں اور دنیا کون سے راستے پہ چل رہی ہے اور آج ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہمیں کس چیز سے رکنا چاہیے, یہ چیز کا مسلمانوں آپ کو اطلاع دینا میری اور آپ کی بولو بھائی ذمہ داری, ہر ہر مسلمان کی. مسلمانوں دنیا اور قرآن و حدیث پر نظر رکھنا ہر انسان کی, ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے, اور اپنے بھائیوں کو ایمان کی دعوت پہنچانا فرض ہے. تو خیر مسلمانوں, اللہ جل جلالہ و من والہ نے فرمایا کہ قوم سبا پر جب میں نے ایمان, جب ایمان لیا ہے تو سب سے پہلے میں نے رحمت کی بارش برسائی. وہ رحمت کی بارش برسانے والا کون ہے بولو بھائی؟ اللہ میں اور آپ نہیں برسا سکتے, سائنس اور ٹیکنالوجی والے نہیں برسا سکتے, آؤ میں قرآن میں لے جاتا ہوں. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَتُ وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. کبھی سنا تھا یہ آیت, کبھی سمجھا تھا؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم ہوا کے جھونکے چلائیں گے, اور ہوا کے جھونکے چلائے اور اوپر کالے کالے بادل تیار ہوئے, ہم سورت میں چوک بازار میں بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ اب بارش ہوگی, لیکن اللہ ہوا کا دوسرا جھونکا چلاتا ہے اور لے جائے اندھیر کی طرف. کوئی روک سکتا ہے بولو بھائی؟ تو رحمت کی بارش کو کب برسانا ہے, کتنی برسانا ہے, کہاں برسانا ہے, اس کا صحیح علم کس کے پاس ہے بولو زور سے؟ اللہ کے پاس. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَتُ وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. رحمت کی بارش کو برسانے والی ذات صرف ایک ہے, وہ میرا اور آپ کا اللہ ہے. بس آج ایک ہی انعام سنتے ہیں, پھر آگے قوم سبا کو اللہ نے کیا دیا؟ اللہ نے قوم سبا صحیح معنی میں ایمان لے آئی تو اللہ پاک نے ان کو دنیا میں جنت کا ایک نمونہ بنا دیا. کیا بنا دیا بولو بھائی؟ فارسلنا علیہم, میں نہیں کہتا قرآن کہتا ہے, فارسلنا علیہم سیل العرمی وبدلناہم بجن, بولو آگے, جنتیہم جنتین. میں آگے آپ کو بتلاؤں گا اس کے تفسیر کیا ہے, علامہ آلوسی نے کیا لکھا ہے, علامہ ابن کثیر نے کیا لکھا ہے, معارف القرآن میں حضرت مولانا شفیع صاحب نے کیا لکھا ہے. انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے, ایمان تازہ ہوگا, انشاءاللہ مجمع بھی بھرے گا اور آپ مسلمانوں شوق سے یہاں بیٹھیں گے. بیٹھیں گے کہ نہیں بولو انشاءاللہ. اللہ پاک جتنی بھی باتیں گئی, میرا وقت ختم ہو گیا آدھا گھنٹہ, اس لیے میں اپنی بات یہیں ختم کرتا ہوں. اللہ پاک جتنی بھی باتیں کہی مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھنا. اللهم صل على سيدنا محمد مختلف الملوان وتعاقب الاسران وكرر الجديدان واستقبل الفرقدان وبلغ روحه ارواح اهل بيته منا التحيه والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إني كنت من الظالمين إني كنت من الظالمين. اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں, ہم بڑے خطا کار ہیں, ہم بڑے مجرم ہیں, آپ کے بارگاہ میں بڑے پاپی ہیں. اے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے, تو معافی کو پسند فرماتا ہے, تو معافی مانگنے والوں سے راضی ہوتا ہے. مولا اتنا سارا مجمع تیری چوکھٹ پر آ کر بیٹھا ہے اور معافی کی بھیک مانگ رہا ہے. اے اللہ تو نے تیرے دروازے سے بھگا دیا اور تو نے ہماری طرف رحمت کی نظر سے نہ دیکھا, تو اے اللہ آج دنیا میں ہم کٹ رہے ہیں, ہم بے عزت ہو رہے ہیں, ہم کو لوگ بے عزت سمجھ رہے ہیں. مولا تو نے بھی منہ موڑ لیا, تو نے بھی ہماری پکار کو نہ سنا, تو نے بھی دروازے سے بھگا دیا. مولا تیرے نبی کو کتنی تکلیف ہوگی. مولا اے اللہ ہمارا نبی ہمارے لیے کتنا روتا تھا, کتنا گرگراتا تھا, اس امت کے لیے آخری وقت تک آپ سے یہ سوال کرتا رہا, اے اللہ میری امت, اے اللہ میری امت, اے اللہ میری امت. اے اللہ آج اسی نبی کی امت کے معصوم معصوم بچوں کو گولیوں کا نشان بنایا جا رہا ہے, سیریا کے اندر ہمارے بچوں کو گولیوں کا نشان بنایا جا رہا ہے, ماں بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہے اور یہاں ہم دسترخوانوں پر مزے اڑا رہے ہیں, ہم ایسی والی ایس گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں, ایسی والی مسجد میں بیٹھے ہیں. اے اللہ وہ وقت آنے سے پہلے پہلے اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما لے. مولا جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں تمام کے پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ جو جس حال میں ہیں اے اللہ تمام کے پریشانیوں کو دور فرما دے, جو بیمار ہے ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے, جو بے گھر ہے ان کو گھر عطا فرما دے, جو بے اولاد ہے ان کو نیک صالح خوبصورت حسین و جمیل ان کے ماں باپوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد نصیب فرما دے. اے اللہ جو مقروض ہے ان کے غیر سے شکل صورت پیدا فرما دے. اے اللہ جو جس حال میں پریشان ہیں جس لائن میں پریشان ہیں اللہ تمام کی پریشانی آپ کے خزانے سے پوری فرما دے. ہمارے کتنے علماء اے اللہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں, مولا چھٹکارے کی سبیل پیدا فرما دے. اے اللہ کتنے عرب کے علماء بڑے بڑے شیخ الحدیث بڑے بڑے شیخ اے اللہ جیل میں ہے, سارے 300 بڑے بڑے علماء اے اللہ جیل میں پڑے ہیں, ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. ہم آپ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ کوئی اسباب پیدا فرمائیے اور ان کو چھٹکارا نصیب کریے, اور یا اللہ امت کو صحیح علم پہنچانے والا بنا دیجیے. اللہ امت ترسی ہے مولا, امت بھٹک رہی ہے مولا, امت ہر طرح کی ٹھوکر کھا رہی ہے مولا. اے اللہ صحیح علماء پیدا فرما دے, صحیح دین کو صحیح علماء کے ساتھ بیٹھ کر اے اللہ امت تک صحیح علم پہنچانے والا بنا دے. اے اللہ امت کا درد امت کی فکر عطا فرما دے. اللہ آج تیرا نبی دنیا میں ہوتا تو اس امت کو دیکھ کر کتنا روتا, اس امت کو دیکھ کر کتنا گر گراتا, کتنا بے چین ہوتا. مولا تجھے اس نبی کے آنسوؤں کا واسطہ دیتے ہیں, مولا پوری امت کی ہدایت کا فیصلہ فرما دے, پوری امت کی ہدایت کا فیصلہ فرما دے. اللہ کانا دجال اور آجود ماجود کے فتنوں سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما دے. اللہ دنیا کے ہر فتنوں سے ہر شرور سے ہر بری چیز سے اللہ ہماری ہماری نسلوں کی تو حفاظت فرما دے. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما, خاص کر ہمارے ماں بہنوں کے ایمان کی حفاظت فرما. اللہ ان کو پکا پردہ پہننے کی توفیق عطا فرما, ہمارے گھروں کے اندر دین پیدا فرما. اللہ تیرا خوف عطا فرما, اللہ تقویٰ عطا فرما, اللہ قرآن پاک کی تلاوت نصیب فرما. تیرے سامنے گر گرانا سکھا دے, تیرے سامنے مانگنا سکھا دے, تجھ سے میں اللہ ضد کرنا سکھا دے, جیسا بچہ اپنے ماں سے ضد کر کر کر کر کے اپنی بات کو منوا لیتا ہے. اللہ وہ ضد آپ کو بھی پسند ہے, جو ضد آپ کو پسند ہے وہ ضد کرتے کرتے آپ کو راضی کرنے والا بنا دے. اللہ تیرے نیک بندوں کے اندر ہمیں شمار فرما, اللہ تیرے محبوب بندوں کے اندر شمار فرما, تیرے مقبول اور تیرے معروف بندوں کے اندر ہمیں شمار فرما. اے اللہ جو ہم سے تو دین کا کام لے رہا ہے اللہ عافیت کے ساتھ استقامت کے ساتھ ہر گناہوں سے بچاتے ہوئے ہر فتنوں سے بچاتے ہوئے اللہ عافیت کے ساتھ اے اللہ جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں جس لائن سے کر رہے ہیں ان کی بھی اور ہماری بھی سب کی تو حفاظت فرما لے. وصلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.